राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 नवंबर 2002 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम वराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। एक भाई लिखते हैं कि मेरे को नींद नहीं आती है। नहीं नींद आने में कारण संकल्प विकल्प है, पूर्व कारण पूरा पता नहीं लगता। ये बहुत पैदा होती है मन में बातें है, उनको भी नींद नहीं आती है। परंतु ऐसे आदमी को नींद नहीं आती है, उनके सत्संग से लाभ होता है। ऐसी मैंने देखी है बात है, जिनको लाभ नींद नहीं आती असल रहती है, ऐसे आदमियों को सत्संग से लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। और ये लिखते हैं कि हमारे वो डॉक्टर ने कहा कि पारमार्थिक बातें बिल्कुल मत सुनो, ये सोचो ही मत। तो डॉक्टर ऐसा मैंने देखता है, माथे में करंट लगाए, करंट से भी लाभ नहीं हुआ। तो जो पागल है ऐसी बात तो नहीं मालूम देती है, क्या भगवान जाने। पर जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे व्यक्तियों की सत्संग करने से लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। क्यों को है एक आदमी का नींद नहीं आती कलकत्ता में, सत्संग करने से नींद आने लगी 6 महीने में। सुशीलाज नाम उनका, आपने सत्संग आवा बराबर 6 महीने में नींद आने लगी। जयपुर में एक माई बावली छू, जयपुर में एक माई 14 साल से नहीं लिया, कहते मैं तो पागल हूँ। पागल सो मैं तो पागल सो एक दिन भाई नींद नहीं सो गई, भाई सत्संग में सो गई। 3 वर्षों से नींद आती है, 3 वर्षों से क्या सत्संग में नींद आ गई, सो गई फिर जान गई। तो डॉक्टर कहता है सत्संग मत करो, पारमार्थिक बातें मत करो, सुनो मत। और वे भाई ये कहते हैं मैं नींद नहीं आती, यहाँ सत्संग करते हैं नहीं करते पता नहीं। सत्संग करने से लाभ होता है, ऐसा मेरे कई आदमी मिले हैं। कलकत्ते के भाई है, एक गए हुए हमारे कलकत्ते हैं, तो आते कई बार जान रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो शांति रहती है, वहां नींद नहीं आती। संग यहाँ भी होते संग होते हैं, यहाँ भी नींद कम आती है, थोड़ी आती है नींद, पर यहाँ शांति रहती है। दूरे पर हमारे रहे वो शांति होती है। सत्संग मत करो, उनसे लाभ होगा, ये बात हमारे में समझ में नहीं आती। सत्संग लाभ होता है, ऐसी बात देखी है। जिनको ऐसा बात है नींद नहीं आती, उनके सत्संग से नींद आने लगती है। जयपुर वाली भाई तो कहती थी कि मैं 3 वर्ष हूँ, मैं तो बावड़ी छू, मैं तो बावड़ी छू, 3 वर्ष नींद आती है, सत्संग मांगे सत्संग नींद आ गई।